Neljäs luku. Laskimme ankkurin poukamaan. Kun Pat sammutti moottorin, oli aivan hiljaista. Ääntä kuului vain joesta, missä vesi kuohui koskena. Pohja on tässä kohtaa kivinen, Pat sanoi, ja vesi on niin syvää, että ankkuriköysi on pystysuorassa. Meidän täytyy kiinnittää peräköysi rantaan, varmuuden vuoksi. Minä menen, tarjouduin. Amy tulee mukaan, isä sanoi. Eikä! Me sanoimme yhteen ääneen. Amy pitää jollan paikallaan sillä aikaa, kun sinä sidot köyden, isä sanoi tiukasti. En vaivautunut vastaamaan. Tiedän kyllä, milloin on turha vängätä vastaan. Kiipesin siis veneen perässä oleville uimatikkaille ja vedin jollan lähemmäs. Amy istui jollan perään kirjasylissä. Minä soudin, Amy piteli köyden päätä ja isä syötti lisää köyttä isolta veneeltä käsin. Navakka tuuli nosti teräviä aaltoja ja voimakas virtaus painoi meitä sivulle. Jouduin soutamaan tosissani päästäkseni eteenpäin. Pidä kiirettä, isä huusi. Minä soudan, minkä jaksan, minä kiljuin takaisin. Tuuli painaa meitä sivulle. Sitokaa se köysi nopeasti tai ajaudumme karille, isä huusi. En ollut kuulevinani. Kun jollan keula tömähti rantakivikkoon, Amy ojensi köyden minulle. Kiipesin jollasta ja jätin hänet pitelemään sitä. Matalalla rantatöyräällä kasvoi iso kuusi, jonka juuri nousi koholle maasta. Kapusin töyräälle. Juuri oli paksu ja tukeva, joten solmin köyden sen ympärille. Valmista! Minä huusin. Isä kiskoi köydestä, kunnes se oli tiukalla, ja fantasiin perä osoitti minuun. Sitten hän katosi sisätiloihin. Arvasin, että hän ja Pat tekivät voileipiä ja saatoin tuskin odottaa, että pääsisin pöytään. Minulla oli suden nälkä. Kapusin takaisin rantaan ja näin Amyn istumassa kivellä, nenä kirjassa. Jolla keinui sinisillä laineilla hänen takanaan ja ajelehti virran mukana koko ajan kauemmas. Halo, Amy! Minä huusin. Hän nosti katseensa hitaasti ja hymyili omituista pikkuhymyään. Tämä on tosi hyvä kirja, hän sanoi. Haluatko lainata sen sitten, kun minä olen lukenut sen loppuun? Sinä et kiinnittänyt jollaa! Minä karjuin. Hänen ilmeensä valahti. Minä luulin, että sinä kiinnittäisit. Sitä vartenhan sinä tulit mukaan! Minä huusin. Sinulla oli yksi ainoa helppo tehtävä. Mikset sinä edes pitänyt köydestä kiinni? En kai minä muistanut, hän sanoi ja kääntyi katsomaan jollan perään. Raivoissani juoksin hänen luokseen ja nappasin häneltä kirjan. Alahan uida. Anna se kirja. Hän yritti siepata kirjan. En, ennen kuin sinä haet jollan takaisin. Pitelin kirjaa korkealla pääni yläpuolella. Amy pomppi kuin kirppu, mutta ei yltänyt kirjaan. Lopulta hän jäi seisomaan aivan hiljaa, otti surkean ilmeensä ja vinkui. En minä osaa uida. Tiesin, että hän valehteli. Siis come on! Kakara on kohta 12 ja on viettänyt kaikki kesälomansa veneellä. Jolla lipui hyvää vauhtia rannan suuntaisesti. Jonkun oli pakko lähteä sen perään heti, muuten se ajelehtisi poukamasta ulos ja joelle saakka. Älä minulle esitä, sinä olet pelkkä hemmoteltu penikka! Viskasin kirjan rannalle. Se osui kiveen ja kimposi siitä veteen. Minä vihaan sinua! Hän kiljui ja juoksi pelastamaan kirjaansa. Minä lähdin liikkeelle. Juoksin niin kovaa kuin kivikossa pystyi. Jollan kohdalle päästyäni syöksyin veteen. Se ei ollut niin kylmää kuin olisi luullut. Uin niin kovaa kuin jaksoin ja jolla lähestyi nopeasti. Äkkiä vesi kuitenkin muuttui jääkylmäksi. Olin päässyt siihen kohtaan jokea, missä jäätiköiltä peräisin olevat sulamisvedet laskivat mereen. Jolla teki hitaan puolikäännyksen edessäni ja alkoi ajelehtia rannasta poispäin. Kylmä vesi salpasi hengen, mutta Jolla oli niin lähellä. Painoin pääni ja uin niin nopeasti kuin pystyin. Seuraavan kerran katsoessani Jollan kylki oli juuri yläpuolellani ja ojensin käteni sitä kohti. Aalto löi Jollan kylkeen ja roiskahti siitä suoraan kasvoihin. Syljeskelin suolavettä suustani. Toinen laine löi ylitseni. En saanut henkeä ja taas vene oli tavoittamattomissa. Jos vain pääsisin jollaan, kaikki olisi hyvin. mutta nyt joen virtaus oli tarttunut siihen ja se ajelehti nopeammin. Silloin huomasin keltaisen köyden, joka laahasi vedessä jollan takana. Yskien ja pärskien kauhoin köyden luo. Sormeni koskettivat sitä, mutta se lipesi otteestani. Yritin uudestaan ja nyt sain kiinni köyden päässä olevasta lenkistä. Kiskoin itseni köyttä pitkin jollan luo, tartuin jollain ja kiipesin siihen peräpäästä. Tartuin airoihin ja lähdin soutamaan veneelle. Mutta nyt jouduin soutamaan vastavirtaan ja vastatuuleen. Vaatteeni olivat märät ja tärisin kylmästä, eikä kolea tuuli varsinaisesti auttanut asiaa. Edes raskas soutaminen ei riittänyt pitämään minua lämpimänä. En edes ajatellut Eimiä, kun pääsin veneelle ja sidoin jollan sen perään. Palelin niin, ettei päähäni mahtunut muuta kuin lämpimät sisätilat ja kuivat vaatteet. Vesi valui sääriäni pitkin, kun astelin lotisevin askelin kannen poikki ja kurkistin kajuuttaan. Isä ja Pat istuivat syömässä voileipiä, juomassa jääteitä ja juttelemassa. Minä olisin voinut vaikka hukkua, eivätkä he olisi tienneet mitään. Isä, hei, minä sanoin kiukkuisesti. Antaisitko pyyhkeen? Isän pää kääntyi nytkähtäen ja hän näki minut ovella vettä valuvana. Hänen ilmeensä tiukkeni. Mitä ihmettä? Pat loikkasi ylös, nappasi rantapyyhkeen ja kääräisi sen hartioilleni. Putoisitko sinä veteen? Hän kysyi. En. Minä kerroin heille, mitä oli tapahtunut. Viimeistä yksityiskohtaa myöten. Isä henkäisi vihaisesti. Ja me kun luulimme, että te kaksi oppisitte olemaan ystäviä, jos te viettäisitte aikaa yhdessä. Mutta sinä et edes yrittänyt, vai yrititkö muka? Uskomatonta. Kaiken sen jälkeen, mitä Eimi oli tehnyt, isä yritti syyttää minua. Ei kai se minun syytäni ollut. Sinä olet yli 2 vuotta vanhempi. Sinun kuuluu pitää Eimistä huolta. Ei Eimi ole mikään vauva, vaikka hän käyttäytyykin niin kuin olisi. Kyllä hän itsestään osaa huolta pitää. Käännyimme kaikki, kun rannalta kuului äänekästä valitusta. Äiti! Eimi huusi. Jessica jätti minut! Tauko. Minulla on nälkä! Pat katsoi ensin minua, sitten omaa tytärtään. Ui sitten veneelle, hän huusi. En kai minä turhaan maksanut sinulle sitä kallista uimakoulua.